içeceğini alma, bu rızk endişesi değildir. Evet. Sana ihsan ettiği şeyden yanına almandır. Bu böyle. Yani ilk soru böyle sormak istemiştin değil mi? Ha. Ama ikinci merhalede diyelim ki bir hayat sigortası. Evet. Sigorta olabilir ama haram karıştırılmadan. Ama bunların sigorta şekli çok ilginç hocam. Yani neticede... Bunların ilginç. Ama kural olarak kullanılabilir, muamele olarak düşmeyebilirsin sen. Anlayamadım hocam. Ha. Efendim? Anlayamadım kastettiğim. Mesela Avrupa'da ilk bir sigorta şeylerini kuran papazlardır, rahiplerdir, kilise papazlardır. Evet. Mesela bizim şu anki sigortamızın adı Mutual Chrétien dedikleri, yani Hristiyan sigorta. Ha. Bunları kuran hayır müesseseleridir. Sadece hastalanan insanlara yardım etmek için kurulmuştur. Yani onlar da yani faiz haram olmadığı için paralarını bankaya koyabiliyorlar. Ha. Biz böyle müesseseler kurup harama bulaştırmadan bunu yapabiliriz. Yani bir işletme mantığıyla parayı işletip karlılığına... Şimdi işletme mantığıyla yapılır. Mesela bunu onlar büyük bir %70'lik bölümüyle yaptılar. Paralarını bankaya koymalarının sebebi paralarının güveni için. Hiç de dışarıda adam mesela tutuyor bir sigorta şirketi veya müessesesi varsa adam hastanesini de yapmış, eczanesini de. Evet. Kendisine has bir görevi ve bütün bu hasletleri insanda insanı bu hasletlere dönük mükellef kılan akıldır. Yani akıl insanı sorumlu yapan değerdir. Ha, yalnız değeri sadece seni sorumlu kılması değil. Varlığı seni sorumlu kılar. Ama aklın işlemi içerisinde, ameliyesi içerisinde birçok vazifesi vardır. Anlatabildim mi? Mesela idrak vazifelerinden birisidir. Ha. Bu idraki eğer dini mükellefiyetlik yönüyle taksim edersen ikiye taksim ederiz dedik. Anlatabildim mi? Birinci misakta fıtrattaki boyutu idrak, vahideki boyutu teslimiyet. Peki vahiy boyutundayken sen yaşantının herhangi bir noktasında aklın vazifesi yok mudur? Vardır. Nedir? Akletme dediğimiz şey. Ha. Akletme derken tefekkür etme. Yani taakkul, tefekkür ve tedebbür. Bunların üçünü bir araya koyduğunda hangisi daha an geneldir? Akletme. Akletme. Çünkü akledemeyen tefekkür, tedebbür edemez. Ha, muhakeme edemez. Mukayese edemez. Anlatabildim mi? Şimdi birisi diyelim ki bir şeyle bir şeyi mukayese yapıyor. Biz ölçü olarak ne deriz? Mukayese ettiğin iki şeyde birbirine emsallik önemlidir. Bunu anladın mı? Evet. Emsal olmayan şeyleri mukayese yapamazsın. Tabii. Bazen mesela bir önce deve gibi çökmeyin deyip hadisi bırakıyor. Birisi tutup deve ön ayaklarıyla oturur, arka ayaklarıyla oturur. Dört ayaklı hayvanı insana kıyaslarsan burada bir kere kıyaslamak için o iki şey emsal değil. İnsanı insana, hayvanı hayvanı. Ha, kaldı ki hadis-i şerifin devamında önce ellerini koysun sonra dizlerini diyor. Yani bu olmasa bile kaide bir ölçü getiriyor şimdi. Bunu anlatabildim mi? Ha, tutuyorsun şimdi kıyaslamada. Fıtraten farklılık, farklı yaratılma eşitsizlik değildir. Bunu anladın mı? Evet. Farklı yaratılma nedir? Mesela kadın erkekten örnek veriyor. Tabii, o da olabilir. Yani o da olabilir. Bunlar farklı yaratılmışlardır. Ama bu farklılık eşitsizlik değil.

İlmi biz öyle ikiye ayırırız. Kesbi kısmı, vehbi kısmı deriz. Kesbi olan senin gayretin. Vehbi olan Allah'ın sana olan ihsanıdır. İlim ehlinden de alınan Allah'ın ona lütfettiği vehbi kısmındandır. Ben akli gösterim. Asıl olarak. Bunu anladınız? Vehbi kelimesini açar mı hocam? Vehbe. Yani verdi, ihsan etti demek. Hibe. Hibe oradan mı gelmedi? Sen oradan... Yani cimmanı potansiyel. Efendim? Potansiyel. Potansiyel Türkiye'de güç anlamında kullanıyorlar. Yok. Nüfuz anlamında aktif kullanıyorlar. Aktif hale getirilmeye hazır. Mesela bunun iyi bir seçmen potansiyeli var. Amin. Gücü var, nüfuz var. Bu anlamda kullanılıyor Türkiye'de. Bence bir insan Latince kelimeyi bırakacak. Babası, dedesi neyi kullandıysa onu kullan. Hocam öğrenmeye çalışıyorsak biz yaşıyor. Onun için sordum. Potansiyeli Türkiye'de güç ve nüfuz olan nüfuz karşılığı kullanıyorlar. Mesela evet. Bunun iyi bir yani seçmen potansiyeli var diyorlar. Potansiyel bir suç. Bak potansiyel suçlu nasıl? Organize şeklinde kullanıyorlar. Vay, yani suçlu olmaya hazır bir kimse. Değil. Şey yok, Türkiye'de kullanılıyor. Şey. Onu suça itecek çok sebep var. Yani milletin anlayacağı bir dilde. Suça, bunu bazen ben, bu toplum fıttırmaya ramak yaşayan bir toplum. En ufak bir şeyden ateş alır. Potansiyel birikim olmasın. Potansiyel enerji. Dediği yönüyle potansiyel suçlu derken suç işleme hazır. Hazır. Hocam şey derler. Hani bazen fıttırmaya ramak yani. Diyoruz ya. Bir kızı seviyor. Sevgisine karşılık vermiyor. Bazı köprücünden. Hocam aşağıda potansiyel enerji durgun enerji derler. Birikmiş yani, durgunlar. Durgun enerji bir anda harekete geçebilecek. Kullanılmaya hazır. Birikmiş ve hali hazırda suça döndüğü için bunu. Sizin önerinizde suç işlemeye hazır. Potansiyel aslında herhangi bir kelimeyle kullanılırsa isim tanımlaması şeklinde birikim, kesipleşme anlamındadır. Mesela kesip bir oy oranı vardır. Potansiyeli o karşılığında kullanılır. Mesela potansiyel bir suçlu. Suç işlemeye hazır. Artık dolmuş. Hazır yani. Evet, ufak bir itmeyle suçu adam öldürmeye bile yeter. Ne lan diyor, gireme, çek arabanı diyor. Kime lan dedin diyor, gelip bir çakıyor adam öldürüyor. Durgun daha ziyade statik dinamik şeklinde ifade ediyor. Aslında bu denli kelimeler bizde maksadı tam vurgulamaz. Potansiyel birikmiş. Frenlenmiş, yerden yukarıya kalktığında potansiyel enerji. Hangisi? Tamam işte. Potansiyel yoğunlaşmış enerji tek noktaya gelmiş. Belli bir yukta kırılmışmış yani. Aslında hocana bıraktım. Yoğunlaştırılmış. Hareketli enerjinin durgun hal. Hareketliye ne diyorlar durak? Kinetik. Ayağa kalmak. Statik dinamik. Kineyi bunun için mi kullanıyorsunuz? Dinamik enerji. Dinamik aslında. Evet. Dinamik ve statik. 10 senedir sürüyor. Yani, potansiyel enerji. Vallahi bir kendime. Bizim öğrendiğimiz potansiyel enerji, kinetik enerji. Dinamik. Otomatik. Potansiyel kinetiğe dönüşmeye hazır. Şimdi beklemekte olan bir enerji. Biz birinci katta olduğumuz için bizim şu anda potansiyel bir enerjimiz var. Pencere atladığımız zaman kinetiğe dönüşecektir harekete. Aşağı doğru. Hatta kinetik olarak. Potansiyel kalan kinetik fikir değil o zaman. Yani hocam Allah'ın vermiş olduğu kişinin doğuştan ama tarafından kendisine verilen doğuştan değil. Değil. Akıl, zeka doğuştan yani fıtri olarak sahip olan değerlerdir. Ama bu fıtri sahip olan inkişafa, terakkiye müsaittir. Terakki ettirilmemiş değerler. Aynen az önce konuşma yeteneğinden bahsettiğimiz gibi. Doğan bir çocuğu götürüp bir dağın başına bırak çölün ortasına. 20 sene kimseyi görmesin. O çocukta konuşma denilen kabiliyet, kaslet var olmasına rağmen konuşabilir mi? Değil. Konuşamaz mısın? Bir köy ortamında büyüdüğünü düşünün 10-15 kişinin yanında. Kullandığı dil de o nispetlidir. Ama büyük bir şehirde tamamen kültürlü bir toplum içinde yetişmiş birisinin konuşma kabiliyeti daha başkadır. Konuşma nüve olarak, çekirdek olarak insanda var olan bir değer ama inkişaf ettirilme muhtaçtır. Bu vehbe girmedi mi hocam? Bu değil. Bunun vehbiyle alakası yok. Vehbi Allah anlayış ihsan etme. Yani herhangi bir şeye bütün sağından solundan bakıp yani onu tam bir gözetim altında tutuyorsun. Hiçbir tarafını ihmal etmeden.

Bundan arasında alışveriş yok mudur? Veya zekayı. Alakayı sen nasıl kurdun? Vehbi şimdi bir lütuftur. Yapmış olduğu işe karşılık verilen bir mükafat, kolaylıktır. Anlayış. Ya bir iş yerine giriyorsun, onları bir şey alamadım, hoşuna gidiyor, sana 100 lira veriyor. Bir nevi. Vehbi farklı bir boyutta. Tabii ki aklın kesbi olan kısmı eda etmesinden sonra gündeme gelir. Yani sen hiçbir ilmi çalışma yapmadan tasavvufun ledun ilmi dediği gibi oturacaksın armut ağacının altına, yukarıdan eren armut tam gelip düşüp senin ağzının ortasına gelecek. Çöpü de havada ayrılıyordu değil mi? Yani tasavvufun düşünce gibi düşün. Armut iyi mi düşen armut? Efendim? Düşen armut iyi mi? Zaten iyi olanı düşer bizden. Arada yani rüzgar falan eserse hamı falan düşmüyor değil mi hocam? Düşer. Bunu tersten düşünürsek azalması da, geri alınması da mümkün müdür? Tersini düşünürsek. Zaten... İlimiz ayet edersen. Ayet-i kerimede diyor Rabbi Allahümme la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Rabbena la tuzigh kulubena. Rabbena la tuzigh kulubena. Değil mi? Uyuyanları görüyor musun? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ey Rabbim, yani bize hidayet ettikten sonra kalbimizi batıla meylettirme. Böyle dua edin. Alırsak bir toptan götürür müydü? Evet. Kıssatıl gharanik. Nasıl? Necani. Fî kıssatıl gharanik. Uydurmadır, safsatadır. Şeyh Albani'nin bir müstakil bir kıssa türü var. Yani bahye şeytanların karıştığı olay. Evet. Şeyh Albani'nin müstakil bir risalesi var onun Resulü Arapça'nın. Bizde yok hocam. Hı? Bizde yok diyorum. Öğrenseydiniz. Türkçesi de yok, Arapçası da yok. Arapça öğrenseydiniz. Arapçası olsa ona da razıyız hocam. Kocaman arada hiç Arapça bilen öğreneceğin adam yok mu? Yok hocam. Çok zorladım. Yok hocam. Böyle birisine Arapça dediğin zaman öyle... deyince birisi rızkı, birisi eceli, birisi şaki mi, sait mi oldu, birisi... Şimdi şaki mi, kafir mi, müslüman mı oluşunun yazılışıyla rızkın yazılışı aynı değildir. Rızkı kendi babında, rızk mukadderdir. Ama bu rızkın mukadderliğine esbaba tevessülü vacip kılmıştır. Anlatabildim mi? Esbaba tevessül senin sorumluluğunu atmadaki kısım, ondan sonra tecellinin perdelenmesidir. Allah sadece inananları rızıklandırsaydı, inanmayan diye bir tayfa olmazdı değil mi? Evet. Rızkın tecellisi bütün insanlığa aynıdır. Sadece haramlılık ve helallilik ile değişir rızıklar. Eğer inananlar imrenmeyecek olsalardı, kafirlerin evlerini, çatılarını, tavanlarını altından ve gümüşten verirdim diyor. Rızkta esbaba tevessül. Esbaba tevessül noktasına geldiğinde sebebin yaratılışındaki sebebiyetlik ile Halık'ın müsebbipliği arasında dengeyi bulma zorundasın. Bunu anlatabildim mi? Allah çalışmayı rızkın tecellisine sebep kılmış. Aynen mesela sen tutup Allah her şeyi yaratır, her şeyi vermeye muktedirdir diyerek buradan hareketle evlenmeden ellerini açıp Allah'tan çocuk isteyemezsin. Allah isterse verir diyemezsin. Sana vermez. Evlenme zorundasın. Evlenmeyi sana çocuk vermesine sebep kılmış. Evlendikten sonra yalvarabilirsin. Ama buna rağmen yine isterse verir, istemezse vermez. Rızka gelince rızkın celbi için esbaba tevessül vaciptir. Bu nedir önce? Belki imtihandır. Nedir? Ticaret bir imtihandır. Haram ve helal çalarak elde etme, birisini aldatarak elde etme, bu bir imtihandır. Yani sana rızkı verirken bile imtihan edip deneyebilir değil mi? Evet. Bu olabilir. Ayrıca ferdelemek içindir.